नाथिया बोली, दिल तो मैंने आपका दुखा दिया, आप ईमान से शादी करके माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अनिरुद्ध बोला, तुम्हारे डिसीजन पर तो एक बार को मैं शक जता सकता हूँ, लेकिन शिवाय अंकल के डिसीजन पर शक करने का दिल नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने संभाला है, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि उन्होंने जो तेरे फ्यूचर के बारे में सोचा है सही सोचा होगा। दोनों भाई बहन बात कर रहे थे और तभी रूही और दृष्टि अंदर आई। दृष्टि ने दोनों भाई बहन को देखकर कहा, अनिरुद्ध अब बस करो, अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और रूही बोली, चलो आराध्या तुम्हें नीचे बुला रहे। अनिरुद्ध रूही और दृष्टि को देखकर बोला, आप दोनों नीचे जाइए, मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। रूही कुछ बोलती उससे पहले दृष्टि ने रूही की बाजू पकड़ ली और बोली, ठीक है लेकिन जल्दी लेकर आना। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसू को साफ कर दिया और अनिरुद्ध ने भी दृष्टि की हथेली को किस करके कहा, थैंक यू आंटी। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूही को लेकर वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आराध्या ने भी अपने भाई का हाथ थाम लिया। अनिरुद्ध अपनी बहन को लेकर कमरे से बाहर आ गया। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, वहीं अभिमान आराध्या को मंडप में बैठा हुआ देख रहा था। उसकी नजर आराध्या पर ही टिक गई। सुर्ख लाल जोड़े में आराध्या किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, वही सफेद शेरवानी में अभिमान भी राजकुमार ही लग रहा था। आराध्या ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए लेकिन नजर उठाकर अभिमान की ओर नहीं देखा और यही बात अभिमान को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, शादी तो उसे आराध्या से करनी पड़ती। अनिरुद्ध आराध्या को लेकर मंडप में आ गया। उसने आराध्या को मंडप में बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे, शादी की विधि शुरू हो गई। पंडित जी के कहने के अनुसार आराध्या और अभिमान दोनों ही हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। अभिमान ने तो कितनी बार आराध्या के चेहरे की ओर नजर घुमाई थी लेकिन आराध्या वो तो बस अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अरमान इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। खुश तो अभिमान भी नहीं था लेकिन वो कंफ्यूज था, जबकि आराध्या क्लियर थी। आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी और वंदना ने अपने दोनों गुड्डों को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। आर्या ने फिर शिवाय की ओर देखा तो शिवाय ने पलके झपका दी। आर्या समझ गई कि डैनी अपनी बेटी का कन्यादान करने जरूर आएगा। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, लड़की का कन्यादान करने आ जाइए। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने बराबर में देखा जहाँ डैनी चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था। डैनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और इसीलिए वो किसी के सामने ऐसे ही नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। अनिरुद्ध भी मंडप में बैठी हुई अपनी बहन को देख रहा था। वो इतना तो जानता था कि कन्यादान के लिए या तो बड़े पापा यानी हर्षवर्धन जाएंगे या फिर शिवाय अंकल, और वैसा ही हुआ। शिवाय डैनी को संभालता हुआ मंडप की ओर ले गया। अनिरुद्ध पहले तो हैरान हुआ कि शिवाय अंकल अपने साथ किसे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे ज्यादा ट्रेडिशन के बारे में पता नहीं था। और ऐसे ही आर्या भी वंदना को समझा बुझाकर मंडप तक ले आई। डैनी ने अब जाकर अपनी वंदना को देखा। वंदना लाल रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन उसने डैनी को नहीं देखा। डैनी वंदना को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू टपकने के लिए तैयार थे लेकिन तभी शिवाय ने डैनी की कमर पर हल्का सा हाथ रखा और फिर कमर रब करके धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा डैनी, वो तुझे देखेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। डैनी भी धीरे बोला, लेकिन मैं इस हालत में वंदना के सामने नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शिवाय डैनी के जज्बातों को समझता हुआ बोला, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, अभी तो अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो चारों वहीं मंडप पर बैठ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे डैनी और वंदना ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। वंदना को कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस आर्या ही उसका हाथ पकड़वाकर सब कुछ करवा रही थी। अनिरुद्ध मंडप से काफी दूर था इसलिए उसे पता नहीं चला कि कन्यादान अंकल आंटी कर रहे हैं या उसके खुद के माँ बाप। कन्यादान करने के बाद आर्या वंदना को लेकर चली गई और शिवाय डैनी को लेकर मंडप से नीचे उतर आया। लेकिन तभी डैनी ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपने बेटे को, लगता है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा? तुम्हें अपने बेटे को देखकर नहीं लगता कि ये 20 साल पहले वाला डैनी है? डैनी की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को गले लगाना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कभी पता चले कि उसने क्या झेला है, इसलिए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और खुद को रोक लिया। शिवाय भी डैनी को लेकर दूसरी तरफ सोफे पर चला गया। देखते ही देखते आराध्या और अभिमान दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। पंडित जी के कहने के अनुसार अभिमान ने आराध्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही आराध्या ने अपनी मांग में सिंदूर महसूस किया, उसकी आंखें बहने लगी। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे होगी और शादी के कुछ दिनों बाद ही अभिमान उसे डिवोर्स दे देगा। थोड़ी देर में शादी संपन्न हो गई। पंडित जी ने अभिमान को देखकर कहा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अभिमान और आराध्या दोनों ही सबसे पहले हर्षवर्धन के पास गए। दोनों ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन और हीर ने दोनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया और ऐसे ही करके दोनों ने सीनियर रघुवंशी के पैर छुए और आखिर में वो शिवाय के पास आया। अभिमान और आराध्या दोनों ने शिवाय के पैर छुए और शिवाय ने डैनी के पैर छूने का इशारा किया। अभिमान को डैनी को देखकर अजीब तो लगा, लेकिन फिलहाल वो सबके सामने अपने पापा से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप छुपकर डैनी के भी पैर छू लिए। डैनी ने कांपते हाथों से अभिमान और आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया। अभिमान को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आराध्या एक बार फिर इमोशनल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा है। फिर उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया, फिर आर्या और वंदना के पास चली गई। दोनों ने आर्या और वंदना का भी आशीर्वाद लिया और आखिर में वो दोनों अनिरुद्ध के पास गए। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी था। देखकर ये पता चल रहा था कि वो अपनी बहन की शादी से कितना इमोशनल है। उसने तो न जाने अपनी बहन की शादी के लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन सब खराब हो गया। आराध्या अपने भाई की आंखों में देखकर आंसुओं के साथ बोली, भाई मैं सच में ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा था ना, अभिमान न सही लेकिन शिवाय अंकल हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, अपने आंसू पोंछे और अपनी बहन का माथा चूम लिया और फिर अभिमान को देखकर हल्के गुस्से में बोला, जानता हूँ तो हम दोनों भाई बहन को पसंद नहीं करता, मुझे जान से भी मारेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बहन को खरोच भी आई तो इस रघुवंशी मेंशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भूल जाऊंगा कि इस मेंशन का मेरे ऊपर एहसान है। गुस्सा तो अभिमान को भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन मन ही मन खुद से कहा, तेरी बहन बहुत जल्द तेरे पास ही आ जाएगी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। हमेशा की तरह हीर और देवयांश ने ही सब मेहमानों को विदा किया। डैनी भी शिवाय से इजाजत लेकर जा चुका था। आर्या भी वंदना को कमरे में ले आई थी। अनिरुद्ध उस हवन कुंड को देख रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब गलत हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जो होना था वो हो गया और तभी शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा तो अनिरुद्ध ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और खड़ा होकर शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब मैं भी चलता हूँ। शिवाय ने कहा, कहाँ चलता हूँ, अब तुम्हारी बहन यहाँ है तो तुम भी यहीं रह लो। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल मुझे जाना है, मैं यहाँ आराध्या के सामने नहीं रह सकता। मेरे सामने अगर अभिमान ने आराध्या से ऊंची आवाज में भी बात की तो मेरी और उसकी बहस हो जाएगी, और इतना तो ट्रेडिशन मैं भी फॉलो करता हूँ कि घर के जमाई पर गुस्सा नहीं करते, उस पर हाथ नहीं उठाते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं अभिमान पर हाथ उठा दूंगा। आप नहीं समझ रहे मेरे दिल की हालत, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, बस अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, जाने दीजिए। शिवाय ने ना जाने क्यों अनिरुद्ध को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, तुझे अपने शिवाय अंकल पर यकीन नहीं है। अनिरुद्ध ने भी शिवाय को कसकर गले लगाया और बोला, आप पर यकीन है तभी तो अपनी बहन को यहाँ छोड़ दिया, वरना मेरी पसंद कभी भी अभिमान नहीं था। शिवाय बोला, अनिरुद्ध बहुत जल्दी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वादा है शिवाय का तुमसे। अनिरुद्ध शिवाय से दूर हुआ और हैरानी से देखने लगा। शिवाय ने फिर अनिरुद्ध के गालों को थपथपाकर कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जल्दी तेरी आराध्या की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, उसे लगा शिवाय अंकल उसका दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। फिर उसने शिवाय का हाथ पकड़कर कहा, अंकल अब मैं जाऊं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध वहां रुका नहीं और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आराध्या अपने कमरे में पैर मोड़कर बेड पर बैठी हुई थी। उसका पूरा कमरा बहुत सुंदर डेकोरेटेड था, लेकिन आराध्या को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, फिर न जाने क्या सोचकर वो जल्दी से बेड से उतरी और भागते हुए बालकनी में गई। उसका अंदाजा सही निकला, उसका भाई मेंशन से जा रहा था और जैसे ही उसने अपने भाई को जाते हुए देखा वो फूट फूट कर रोने लगी। और तभी अभिमान कमरे में आया, उसने रोने की आवाज सुनी तो सीधा बालकनी में गया। आराध्या को रोता हुआ देख पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल वो इरिटेट हो गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गिलहरी तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? आराध्या ने गुस्से में अभिमान के सीने पर जोर से पंच मारा और बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आयो मेरी लाइफ खराब हो गई। क्यों आए तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी नफरत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ये सब जो हो गया है ना, ये बहुत बुरा है। कि जो तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है ना, देख लेना एक दिन बहुत पछताओगे, मुझसे माफी मांगोगे। लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। अभिमान को भी गुस्सा आ गया और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और फिर उसे दीवार से लगाते हुए कड़कती हुई आवाज में बोला, मुझे तुमसे शादी करने का शौक नहीं था और ना ही तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता था। वो तो पापा ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया, वरना तुम जैसी को तो। अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या गुस्से में बोली, मुझ जैसी मतलब? कहना क्या चाहते हो मुझ जैसी का मतलब? अभिमान अब कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि उसने गुस्से में आराध्या को गलत कहने की कोशिश की। वो इतना तो जानता था कि आराध्या सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसे गलत बोले वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे चलेगी इनकी आने वाली जिंदगी? अभिमान ने आराध्या के बाजू को बुरी तरीके से छोड़ते हुए कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो पहले ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरा कमरा शेयर करोगी, ऊपर से तुम्हारी ये नौटंकी देखकर मेरा खून खौल रहा है। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, किसने कहा है कमरा शेयर करूंगी? अभिमान ने कमरे के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो निकलो मेरे कमरे से। आराध्या बोली, कमरे से मैं नहीं, तुम जाओगे। अभिमान हैरानी से आराध्या को देखने लगा तो आराध्या गुस्से में बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ कोई कमरा शेयर करूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मुझे मेरे ही कमरे से निकालोगी? औकात है तुम्हारी कि तुम मुझे इस कमरे से निकाल दो? आराध्या को दर्द हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से में बोला, बस एक ही चीज तो करनी आती है तुम्हें, जब देखो आंसू बहाती रहती हो। इतना कहकर उसने आराध्या का चेहरा छोड़ दिया। आराध्या ने अगले ही पल अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, आज के बाद मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं सीधा जाकर शिवाय अंकल से कह दूंगी, मुझसे दूर से बात करना, ये मत सोचना कि मैं अबला नारी की तरह तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी। अभिमान भी एक कदम आराध्या की ओर बढ़ा और गुस्से में बोला, अभी तो मैंने टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम खुद इस मेंशन से चली जाओगी। आराध्या भी गुस्से में बोली, मैं भी तुम्हें इतना परेशान करूंगी, तुम खुद मुझे इस मेंशन से निकाल दोगे। आराध्या और अभिमान दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अभिमान बोला, हटो यहाँ से, मुझे सोना है। इतना कहकर उसने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे अपने आगे से हटा दिया। फिर वो बेड के पास आया, उसने बेड को देखा तो उसमें एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उस दिल में फूलों से लिखा हुआ था, अभिमान की आराध्या। अभिमान ने गुस्से में उस बेड की चादर को खींच दिया और उसे एक कोने में फेंक कर धड़ाम से बेड पर लेट गया। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। आराध्या बोली, ऐसे ही सो जाओगे, चेंज नहीं करोगे? अभिमान बोला, मेरा कमरा मेरी मर्जी, मेरा जब मन करेगा मैं चेंज करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं सो जाऊंगा, फिलहाल मेरा सोने का मन है और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। इतना कहकर उसने तकिया उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। आराध्या ने आसपास नजर घुमाई और एक बार फिर उसका दिल दुख गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। फिर उसने एक काउच को देखा जो फूलों से डेकोरेटेड था। आराध्या ने धीरे से उस डेकोरेशन को काउच से हटा दिया और सोने लायक बना लिया। आराध्या भी लेट गई और तभी अभिमान बोला, तुम चेंज करके नहीं सोओगी? आराध्या बोली, मेरा कमरा मेरी मर्जी। ये सुनकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बेड से उठा और वॉशरूम में चला गया। आराध्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने सीधा जाकर वॉशरूम का गेट लॉक कर दिया। जैसे ही अंदर अभिमान को महसूस हुआ कि आराध्या ने गेट लॉक कर दिया, उसकी बौहें तन गई। अभिमान ने हल्का सा गेट बजाकर कहा, आराध्या तुम ठीक नहीं कर रही हो, गेट खोलो। आराध्या बोली, मैं सोने जा रही हूँ और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। आराध्या ने भी कबर्ड खोला, उसमें से एक नाइट सूट निकाला और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। अभिमान बाथरूम में गुस्से में गेट बजा रहा था, लेकिन आराध्या को फर्क नहीं पड़ा। अभिमान इतना तो जानता था कि अब सुबह होने से पहले आराध्या गेट नहीं खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने अपार्टमेंट में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था वो चल नहीं रहा, बल्कि उसे कोई पीछे से धकेल रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे अपार्टमेंट के अंदर आया उसने लिफ्ट देखी तो लिफ्ट आने में भी टाइम था, इसीलिए उसने सीढ़ियों का ही रास्ता अपना लिया। चार पांच सीढ़ी चढ़ने के बाद पीछे से एक हट्टा कट्टा बाउंसर आया और वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा और इसी चक्कर में उसकी टक्कर अनिरुद्ध से हो गई। अनिरुद्ध इस वक्त बहुत परेशान था, उसने जवाब देना भी ठीक नहीं समझा, लेकिन तभी एक और बाउंसर अनिरुद्ध को टक्कर मारता हुआ आगे चल दिया। अब अनिरुद्ध को गुस्सा आया, उसने उस बाउंसर को देखकर चिल्लाते हुए कहा, देखकर नहीं जा सकते। उनमें से एक बाउंसर पलटा और उसने अपनी बंदूक निकालकर अनिरुद्ध को दिखाई और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उस बाउंसर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अनिरुद्ध को बंदूक से डरा दिया और फिर उसे चुप रहने का इशारा किया। अनिरुद्ध तो अब भी आंखें भाड़े उस बाउंसर को देख रहा था और फिर वो बाउंसर अपने साथी के साथ वहां से चला गया। अनिरुद्ध बहुत देर तक तो वहीं खड़ा रहा, फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लोर तक आया। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सारे बाउंसर्स राघव के फ्लैट के गेट के बाहर खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने एक बाउंसर को देखा तो उन सब के हाथों में बंदूक थी। सबने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था वो बाउंसर्स नहीं कहीं के कमांडो हों। लेकिन अनिरुद्ध इतना तो समझ गया कि वो कोई कमांडो नहीं है बल्कि किसी के आदमी है। अनिरुद्ध थोड़ा बहुत तो जानता था कि राघव अच्छा काम नहीं करता और इसलिए उसे यकीन हो गया था कि राघव मुसीबत में है। अनिरुद्ध चुपचाप छुपकर उन सबको देख रहा था और तभी उनमें से एक बाउंसर ने राघव के कमरे का गेट खटखटाया। राघव ने हल्का सा गेट खोलकर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई और अगले ही पल बाउंसर ने कस कर एक लात राघव के गेट पर मार दी और राघव जमीन पर जा गिरा। वो चारों बाउंसर्स घर के अंदर चले गए और राघव को लात से मारने लगे। वो कोई और नहीं नित्या कपूर के आदमी थे, जिन्हें पता चल गया था कि राघव ही शिवांगी को अपने साथ ले आया था और इसीलिए वो अब राघव को मार रहे थे और शिवांगी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अनिरुद्ध गेट की तरफ देख तो रहा था लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे भी ये पता था कि राघव मुसीबत में है और ये भी जानता था कि राघव के फ्लैट में कोई आत्मा है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर अपनी बाजू फोल्ड की और बोला, चल अनिरुद्ध, राघव भैया को तेरी जरूरत है, नहीं तो वो लोग राघव भैया को मार भी सकते हैं। इतना कहता हुआ अनिरुद्ध अपनी फॉर्म में आ गया और तेज कदमों से राघव के फ्लैट की ओर चल दिया। अनिरुद्ध ने फ्लैट के अंदर देखा तो राघव को मार रहे थे और राघव जमीन पर दर्द से पड़ा कर रह रहा था। उनमें से एक ने कमरे में से शिवांगी की बाजू पकड़कर बाहर निकाला। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक ही मिनट में उसका शक दूर हो गया कि वो साया इस लड़की का था, किसी भूत प्रेत का नहीं। अनिरुद्ध शिवांगी को देख रहा था, वो उसे अजीब सी लग रही थी। शिवांगी एकदम हड्डियों का ढांचा, गंदी सी, बाल भी बिखरे हुए, हाथ के नाखून भी गंदे थे, चेहरा तो बालों के पीछे दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी एक बाउंसर ने अनिरुद्ध को देखकर चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, जान प्यारी है तो चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर उसने एक दूसरे बाउंसर को देखा और उस बाउंसर ने अनिरुद्ध पर गोली तान दी। अनिरुद्ध ने अगले ही पल एक लात उठाकर उस बाउंसर के हाथ पर मारी और दूसरे बाउंसर को घुमाकर मुक्का जड़ दिया। वो दोनों बाउंसर एक ही सेकंड में जमीन पर गिरे हुए थे। अनिरुद्ध फाइटिंग के मोड में आ चुका था। एक बाउंसर ने दूसरे बाउंसर को इशारा करते हुए कहा, मारो इसे, जान से भी मारना पड़े तो पीछे मत हटना, लेकिन इस लड़की को तो यहाँ से लेकर ही जाना पड़ेगा और इस राघव को भी मार दो, बहुत पागल बना दिया इसने मैडम को। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने गुस्से में घुमाकर एक लात उसे भी मार दी और राघव को देखकर बोला, भैया उठ जाओ। राघव उठने की हालत में नहीं था लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उठा और तभी एक बाउंसर ने उसे मारने के लिए बंदूक उठाई तो राघव ने उसके हाथ पर जोर से पंच मारा। बेशक राघव इस वक्त घायल था लेकिन फाइटिंग करना तो उसे भी आता था, तभी तो उसने नित्या कपूर जैसी पर्सनालिटी से लड़ाई मोल लेने की हिम्मत कर ली थी। जबकि वो अंजाम जानता था कि जब नित्या कपूर को उसके धोखे के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले उसे जान से मार देगी, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही नित्या कपूर को राघव के बारे में पता चला, उसने अपने आदमी राघव को मारने के लिए भेज दिए। अनिरुद्ध उन चारों बाउंसर्स पर भारी पड़ रहा था, वहीं राघव ने भी एक बाउंसर को तो संभाल लिया था। और तभी उनमें से एक बाउंसर ने अनिरुद्ध को गोली मारने की कोशिश की। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया वैसे ही राघव अनिरुद्ध के सामने आ गया और गोली सीधा राघव के बाजू में लगी। एक दूसरे बाउंसर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और शिवांगी को खींचते हुए वहां से ले गए। वो चारों शिवांगी को लेकर जा चुके थे। अनिरुद्ध राघव को संभाल रहा था। अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं होगा भैया, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। राघव बोला, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम उस लड़की को बचाओ वरना वो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। राघव की बात सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से बोला, कौन है वो लड़की? राघव ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उस लड़की को बचा लो तुम नहीं जानते हो लड़की की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो सब उसके साथ बहुत गलत कर देंगे, बहुत गलत। एक पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर उस लड़की को खरोच भी आई तो उस लड़की का ताऊ किसी को नहीं छोड़ेगा, आधे से ज्यादा शहर में आग लगा देगा। जाओ उस लड़की को बचाओ। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने पूछा उस लड़की का ताऊ कौन है। राघव बोलने की हालत में नहीं था, उसने इस बार अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज उस लड़की को बचा लो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और राघव का सिर जमीन पर रखा और भागता हुआ उन बाउंसर्स के पीछे चला गया। अनिरुद्ध जैसे ही सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया तब तक वो बाउंसर्स शिवांगी को गाड़ी में बैठा चुके थे। बस एक बाउंसर बाहर था जो ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता इससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसका कॉलर पकड़कर घुमाकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और अगले ही पल अपना पैर मोड़कर उसके सीने पर वार किया। अब वो बाउंसर शायद ही दोबारा उठता। ये देखकर तीनों बाउंसर्स बाहर आ गए। अनिरुद्ध गाड़ी के बोनट के ऊपर से पैर रखकर दूसरी तरफ गया और जो बाउंसर गाड़ी से बाहर आया था उसके मुंह पर खींच कर एक लात मारी। वो बाउंसर भी जमीन पर जा गिरा। तभी जो दो बाउंसर्स बचे थे वो शिवांगी को गाड़ी से उतार कर खींचते हुए एक दूसरी तरफ ले जा रहे थे। अनिरुद्ध भागता हुआ गया और उसने एक बाउंसर को पीछे से पार करके वहीं बेहोश कर दिया और ऐसे ही उसने दूसरे बाउंसर की गर्दन पकड़कर घुमा दी और वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध अब थक चुका था, उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और उस लड़की को देखकर कहा, चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, कम से कम खुद को बचाने की कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन शिवांगी वो तो सिर झुकाए बस खड़ी रही, उसके बाल भी उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे इस वक्त कोई नॉर्मल इंसान देख लेता तो सोच लेता कि वो एक भूतनी है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे वापस से अपार्टमेंट के अंदर ले जाने लगा। अंदर ले जाते वो उसने महसूस किया कि शिवांगी का हाथ बहुत पतला सा है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का हाथ नहीं बल्कि किसी की हड्डी पकड़ रहा हो। एक सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध को हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और शिवांगी को लिफ्ट से होता हुआ राघव के फ्लैट के अंदर ले आया। राघव अभी भी जमीन पर पड़ा बेहोश हो चुका था। क्या अनिरुद्ध शिवांगी को अपने पास रख लेगा? अनिरुद्ध सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसने शिवांगी की बाजू छोड़ी और राघव को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में पुलिस का सायरन सुनाई दिया। उसे सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा अगर वो इन सब में फंस जाएगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी, और अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वो अपने खर्चे कैसे उठाएगा। अनिरुद्ध ने राघव की नब्ज चेक की तो वो भी चल रही थी। अनिरुद्ध ने मन ही मन खुद से कहा, पुलिस आएगी तो राघव भैया को अपने आप ही अस्पताल में एडमिट कर देगी, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसने इंसानियत के नाते राघव और शिवांगी की मदद कर दी थी, लेकिन अब वो किसी भी हालत में पुलिस को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फ्लैट से जाने लगा। लेकिन तभी राघव ने अनिरुद्ध का पैर पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो राघव थोड़ा सा होश में था। राघव बोला, इस लड़की को बचा लो, अपने पास रख लो। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखा जो अब भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने में राघव ने फिर कहा, पुलिस आने वाली है, वो मुझसे कई सवाल करेगी और मैं इस बच्ची को इन सब में घसीटना नहीं चाहता। प्लीज हाथ जोड़ कर कहता हूँ, इसे ले जाओ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा इन सब से निपट लूंगा और इस लड़की को ले जाऊंगा। अनिरुद्ध बुरे तरीके से फंस गया था। उसने उस लड़की को देखा तो उसे थोड़ी सी घिन लगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा वैसे ही राघव बेहोश हो गया। अनिरुद्ध शिवांगी को फ्लैट से बाहर लेकर आया तो उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसे समझते देर नहीं लगी कि पुलिस आ गई है। अनिरुद्ध जल्दी से शिवांगी को लेकर अपने फ्लैट के अंदर आ गया। अनिरुद्ध शिवांगी को अपने साथ ले तो आया था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ भी था लेकिन वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि वो इतना जानता था कि अगर उसके शिवाय अंकल को ये सब पता चलेगा तो वो उसे आराम से बचा लेंगे, फिर भी अनिरुद्ध पुलिस के चक्कर में पड़कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था। उसे जो सही लगा उसने वो किया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अभी तक अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा नहीं देखा था और शिवांगी का चेहरा देखने लायक भी नहीं था। कमजोर सी, नाजुक सी एक लड़की जो ठीक से ना खाती है ना खड़ी होती है, जो खुद को साफ भी नहीं कर सकती। उस लड़की को देखकर अनिरुद्ध को सिर्फ तरस आ रहा था। ऊपर से अनिरुद्ध के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। ये लड़की कौन है, राघव भैया इसे क्यों बचाना चाहते हैं, वो कौन लोग थे जो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, कौन है इसका ताऊ जो इसके ना मिलने पर पूरी दुनिया को आग लगाने की हिम्मत रखता है। एक सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध को लगा कि कहीं ये माफिया के रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को ही समझा लिया। अनिरुद्ध ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो पुलिस की लाइन लगी हुई थी। अनिरुद्ध ने गेट बंद कर दिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा, उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन शिवांगी वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अनिरुद्ध खुद से बोला, इस लड़की को यहाँ तो नहीं रख सकता, क्योंकि जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं वो इसे यहाँ तो जरूर ढूंढने आएंगे, और अगर यहाँ ढूंढने आए तो ये मुसीबत में पड़ जाएगी, लेकिन मैं इसे लेकर जा भी कहां सकता हूँ। अनिरुद्ध सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी बाल गोपाल की फोटो पर गई। उसने बाल गोपाल की फोटो को देखकर कहा, हे काना, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना, इस लड़की को लेकर कहां जाऊं, आप तो जानते ही हैं मैंने तो इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दी, और अब इंसानियत के नाते मुझे इसे छिपाना भी पड़ेगा, तो आप ही बताओ ना मैं इसे कहां लेकर जाऊं। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो शिवाय का कॉल था। अनिरुद्ध बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कभी भी शिवाय अंकल का कॉल इग्नोर नहीं करता था, इसीलिए उसने फोन रिसीव करके कहा, कही अंकल क्या काम था। शिवाय बोला, अनिरुद्ध काम तो बहुत जरूरी है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगे, मना नहीं करोगे। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं अंकल मैं आपके काम को मना क्यों करूंगा, बताइए ना क्या काम था। शिवाय बोला, जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उस फ्लैट को मैंने सेल कर दिया। अनिरुद्ध ने शिवाय की पूरी बात नहीं सुनी और बोला, ठीक है अंकल मैं इसे खाली कर दूंगा। और तभी शिवाय बोला, अनिरुद्ध मेरी पूरी बात सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक लग्जरी 3 BHK फ्लैट खरीद लिया है। जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम चुपचाप उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। अनिरुद्ध झट से बोला, हाँ चला जाऊंगा। ठीक है। ये सुनते ही शिवाय हैरान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध इतनी जल्दी हाँ नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके पापा के गुण हैं, और डैनी तो बहुत खुददार था। शिवाय बोला, अनिरुद्ध मैंने सही सुना ना, तुम उस लग्जरी फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हो। अनिरुद्ध बोला, हाँ अंकल मैं चला जाऊंगा। शिवाय ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए। अनिरुद्ध अब होश में आया कि वो क्या कह रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, वो अंकल मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। शिवाय ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम इतनी जल्दी मानोगे मुझे यकीन नहीं आया, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि अब तुम हक समझकर मुझसे बात करते हो। खैर छोड़ो, 2-3 दिन में चले जाना। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं अंकल मैं तो आज रात ही चला जाऊंगा। शिवाय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अनिरुद्ध पर शक करने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम चले जाओ। अनिरुद्ध ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। अनिरुद्ध ने फिर बाल गोपाल की फोटो देखकर कहा, क्या बात है, यहाँ मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई और वहाँ आपने इसका सलूशन भी निकाल दिया, आपका सॉफ्टवेयर तो बहुत स्पीड से काम करता है। फिर उसने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, ए लड़की चलो चलते हैं। लेकिन शिवांगी तो उसी जगह बैठी रही। अनिरुद्ध सबसे पहले अपने कमरे में गया, उसने वहां अपनी पैकिंग की और फिर आराध्या के कमरे में गया। उसने वहां से कुछ जरूरी सामान लिया ताकि शिवांगी की बेसिक नीड कंप्लीट हो जाए, इसलिए उसने शिवांगी की भी पैकिंग कर ली थी। फिर वो 2 बैग्स लेकर बाहर आया। एक बैग उसने कंधे पर टांगा और दूसरा हाथ में पकड़ा और शिवांगी को देखकर बोला, ये लड़की चलो हमें यहाँ से चलना है। लेकिन शिवांगी सोफे पर वैसी ही बैठी रही। अनिरुद्ध को गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में राघव की कही हुई बात घूमी, इस लड़की के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ये राघव भैया ने मुझे किस पागल लड़की के चक्कर में फंसा दिया, हे भगवान मैं इसे कैसे संभालूंगा। फिर उसने एक हाथ से शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे फ्लैट के बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने फोन रखा और डैनी को देखकर कहा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे जैसा है, लेकिन तूने भी क्या अजीब सी जिद लगा रखी है कि तुझे अपने ही फ्लैट में जाना है। डैनी बोला, सर मुझे फिलहाल अलग रहना है, खुद पर ध्यान देना है, जल्द से जल्द ठीक होना है, मैं अपनी वंदना के सामने इस हालत में नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा कम्फर्ट जोन चाहिए, और वो मुझे मेरे फ्लैट में ही मिल सकता है। शिवाय बोला, ठीक है तू जैसा चाहता है वैसे ही होगा, और तेरा बेटा मान भी गया, यकीन नहीं आता इतनी जल्दी कैसे मान गया। बचपन से लेकर अब तक मैंने उसे जब भी कोई चीज ऑफर की है वो पहले मना ही करता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो झट से फ्लैट में रहने के लिए मान गया। वरना मुझे लगा उसे तो मिन्नतें करके मनाना पड़ेगा। डैनी ने कहा, सर मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा है। और तभी शिवाय ने डैनी को टोकते हुए कहा, ये क्या तुमने मुझे सरसर लगा रखा है, तुम मुझे शिवाय कह सकते हो, आखिर तुम मेरे समधी जो बन गए। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले एक घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक गेट के बाहर खड़ा था। ये वही फ्लैट था जिसे शिवाय ने अनिरुद्ध को दिया था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हुआ। अनिरुद्ध ने फोन में किसी का मैसेज देखा और फिर शिवांगी से कहा, ये लड़की ऐसे ही खड़ी रहना, मैं 2 मिनट में आया। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही खड़ी रही। अनिरुद्ध भागता हुआ फ्लैट के बाहर गया। वहां एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, आप ही मिस्टर शिवाय रघुवंशी के बेटे अनिरुद्ध हैं? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस आदमी ने फ्लैट की चाबी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी और अनिरुद्ध भागता हुआ फिर से वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिवांगी इधर उधर ना चली जाए। वापस आया तो उसने देखा शिवांगी तो वैसे की वैसे ही खड़ी है। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर फ्लैट के अंदर आ गया। अनिरुद्ध ने फ्लैट देखा तो वो सच में बहुत लग्जरी फ्लैट था। 3 बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा हॉल, ओपन किचन। एक सेकंड के लिए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो खुद से बोला, इतना क्या खुश हो रहा है, ये सब तेरा नहीं है। फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, जाओ उस कमरे में जाओ, नहा कर आओ, पता नहीं कैसी हालत बना रखी है। शिवांगी चुपचाप एक कमरे की तरफ चली गई। अनिरुद्ध ने भी अपना सामान एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। अनिरुद्ध फिर बेड पर लेट गया। अनिरुद्ध के लिए आज की रात बहुत कठोर थी। पहले उसकी बहन की शादी अभिमान से हो गई, अब तक वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया था कि शिवांगी उसकी जिंदगी में आ गई। हालांकि उसे लगा 2-4 दिन में राघव भैया शिवांगी को लेकर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब तो अनिरुद्ध की किस्मत शिवांगी से जुड़ चुकी है। अब वो रघुवंशी परिवार का दामाद बनने वाला है। अनिरुद्ध थोड़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहा, फिर उसकी नजर बैग पर गई जिसमें वो शिवांगी के लिए सामान लेकर आया था। उसने बैग उठाया और शिवांगी के कमरे की तरफ पड़ गया। वो कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी ऐसे ही खड़े हुई थी। अनिरुद्ध बोला, ऐसे क्यों खड़ी हो, जाकर नहा लो। इतना कहकर उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और शिवांगी बाथरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी वापस आई, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने थे। अनिरुद्ध ने जैसे ही शिवांगी को ऐसे देखा वो फटाफट से पलट गया और बहुत गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती, ऐसे ही बाहर आ गई, वहां टावल तो होगा ना। लेकिन शिवांगी ऐसे ही खड़ी रही, यहाँ तक कि उसके बाल गीले थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। अनिरुद्ध को इस वक्त शिवांगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बैग खोला, उसमें से आराध्या का टावल निकाला और पलके झुकाते हुए शिवांगी के पास आया और उसने शिवांगी को उस टावल से कवर कर दिया और फिर आंख उठाकर शिवांगी की ओर देखकर बोला, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती, इतना तो दिमाग तुम्हारा खराब नहीं है जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो। और तभी शिवांगी धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या कहा तुमने? शिवांगी फिर धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, शिवाय मेरे अंकल है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। शिवांगी फिर बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध खुद में बड़बड़ाया, लगता है किसी शिवाय ने इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ कर दी, तभी उसे मॉन्स्टर बोल रही है। खैर छोड़ो, शिवाय नाम के तो बहुत लोग हैं, मेरे अंकल मॉन्स्टर नहीं है और उसका शिवाय मॉन्स्टर है। कैसे संभालेगा अनिरुद्ध शिवांगी को? अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो गुस्से में बोला, तुम ठीक से नहाई भी नहीं हो, तुम तो सच में इतनी गंदी हो कि तुम्हें 2 दिन सर्फ में भिगो कर रखना पड़ेगा और 4 बार वॉशिंग मशीन में चक्कर लगवाने पड़ेंगे, तब जाकर साफ होगी। अनिरुद्ध को अब शिवांगी पर गुस्सा आ रहा था, फिर वो पैर पटक कर खुद से बोला, कहां फंस गया मैं कैसे इस लड़की को संभाल सकता हूँ, लड़का होता तो अब तक रगड़ रगड़ कर नहला देता, लेकिन इसे कैसे, ऊपर से इसके ताऊ को पता चल गया कि मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है या उसे बिना कपड़ों के देखा, तो वो जब दुनिया में आग लगाएगा सबसे पहले इसी लग्जरी फ्लैट को फूंक देगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अनिरुद्ध को लगा कि उसे शिवांगी की मदद करनी चाहिए। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना एक हाथ बढ़ाकर शिवांगी के बालों को पीछे किया और उसे शिवांगी के बालों के पीछे छुपा हुआ चांद का टुकड़ा दिखाई दिया। एक सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध की नजर शिवांगी के चेहरे पर ही टिक गई। बेशक वो बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके नए नक्श बहुत सुंदर थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत सुंदर लड़की है। ये अलग बात है कि वक्त की मार ने उसे ऐसा बना दिया। कुछ सेकंड तक अनिरुद्ध शिवांगी को ही देखता रहा और शिवांगी तो बिना भाव के अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने भी प्यार से कहा, देखो ऐसे नहीं नहाते, चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। अनिरुद्ध शिवांगी को बाथरूम में ले जाने लगा। अनिरुद्ध ऐसा काम करने वाला था जो उसने कभी नहीं किया था। उसने कभी आराध्या को भी नहीं नहलाया था। उसके लिए भी शिवाय ने एक फीमेल मेड छोड़ी हुई थी, लेकिन अब वो शिवांगी को नहलाने वाला था और शायद यही तकदीर भी चाहती थी। वैसे तो अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे, लेकिन क्या करता, वो शिवांगी को ऐसे भी नहीं देख सकता था। राघव शिवांगी के पास कई दिन तक रहा, लेकिन उसने कभी शिवांगी पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो बस जैसे तैसे शिवांगी को बचाना चाहता था। अनिरुद्ध ने सबसे पहले शिवांगी को गोद में उठाकर टब में बैठा दिया। टब का हल्का गर्म पानी शिवांगी को अच्छा लग रहा था। आज से पहले तो वो कभी ऐसे नहीं नहाई थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी का टॉवल निकाला और उसे टांग दिया और फिर शैम्पू लेकर उसके बालों में लगाया। हालांकि ये सब करते हुए अनिरुद्ध को बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल उसने सोचा कि इस लड़की को उसकी जरूरत है और वो इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रहा है। उसकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। अनिरुद्ध ने ऐसे ही शिवांगी के पूरे बदन पर सोप लगाकर उसे अच्छे से नहलाना शुरू किया। हालांकि हाथ लगाते हुए उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि शिवांगी खुद से अपनी बॉडी को साफ नहीं कर सकती, इसलिए उसने हिम्मत करके उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से सोप लगाकर साफ किया। फिर वो बाहर से दूसरा टॉवल लेकर आया और उसने शिवांगी को लपेट कर गोद में उठा लिया। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर बाहर कमरे में आया, उसने उसे बेड पर बिठाया और फिर एक दूसरे कपड़े से शिवांगी के सिर को अच्छे से साफ किया। शिवांगी के बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। अनिरुद्ध भी ये बात समझ गया था कि इस लड़की के बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध ने शिवांगी को आराध्या की एक टी शर्ट पहना दी और फिर उसे लोअर पहनने का इशारा किया। शिवांगी ने अनिरुद्ध के हाथ से लोअर ले लिया, उसे पहनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहना नहीं जा रहा था। आखिरकार अनिरुद्ध को ही उसकी हेल्प करनी पड़ी और उसने लोअर भी शिवांगी को पहना दिया। शिवांगी को ऐसे ढीले ढाले कपड़े में देखकर पहले तो अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि अब शिवांगी इंसान की बच्ची लग रही थी, वरना इससे पहले तो वो उसे भूतनी ही समझ रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने लेकर आया और फिर उसे स्टूल पर बैठाता हुआ बोला, देखो खुद को, अब तुम इंसान लग रही हो, पता नहीं कैसे नहाती हो, देखो कितनी अच्छी लग रही हो। शिवांगी ने खुद पहली बार मिरर में देखा था। आज से पहले तो वो सिर्फ अंधेरे में ही रही थी, लेकिन आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसे अनिरुद्ध ने देख लिया और उस हल्की सी मुस्कुराहट से अनिरुद्ध भी बहुत खुश हुआ। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी के बालों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल सच में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। अनिरुद्ध उसके बालों को सुलझाते सुलझाते थक गया, उसके बाल लंबे भी थे। अनिरुद्ध बोला, यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना वक्त थोड़ी है मेरे पास, मुझे सोना भी है, सुबह के 4 बज गए इसे ही संभालते हुए। फिर उसने ड्रॉर खोली, उसमें से कैंची निकाली और शिवांगी के बालों पर चला दी। थोड़ी ही देर में शिवांगी के बाल जमीन पर पड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बाल गर्दन तक काट दिए थे, जिन्हें सुलझाना आसान हो गया था। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी के बालों में ड्रायर मारा, फिर उसके बालों में ऑयल लगाया और छोटी सी पोनीटेल बना दी। शिवांगी इस वक्त थोड़ी क्यूट लग रही थी, नहाने की वजह से उसका रंग भी निखर कर बाहर आया था। अनिरुद्ध फिर शिवांगी को देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी गर्दन झुकाकर जमीन में देख रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? शिवांगी बोली, नाम क्या है तुम्हारा? अनिरुद्ध ने कहा, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तुम्हारा नाम क्या है? शिवांगी बोली, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तुम्हारा क्या है? अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी ने अनिरुद्ध की बात को दोहराते हुए कहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध ने शिवांगी का गाल छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया और फिर अपने बालों को पकड़कर बोला, इसे बोलना तो आता है लेकिन लैंग्वेज नहीं आती, अब मैं क्या करूं? फिर वो खड़ा हुआ, वापस से शिवांगी के पास गया और उसने टेबल पर हाथ लगाकर कहा, देखो जैसे ये टेबल है, ये मिरर है, ये बेड है, ऐसे ही मैं अनिरुद्ध हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे जैसे अनिरुद्ध ने किया था वैसे ही शिवांगी ने किया, जैसे ये टेबल है, ये मिरर है, ये बेड है, ऐसे ही मैं अनिरुद्ध हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अब तो अनिरुद्ध का मन कर रहा था कि खुद को फांसी लगा ले। अनिरुद्ध बोला, मतलब तुम्हारा नाम नहीं है? शिवांगी बोली, मतलब तुम्हारा नाम नहीं है? अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेकर शिवांगी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने दिल के पास रखकर कहा, मैं अनिरुद्ध। और फिर उसने वही हाथ शिवांगी के दिल पर रखा और बोला, तुम। अचानक ही अनिरुद्ध ने खिड़की के पास एक बटरफ्लाई देखी और फिर वो बोला, तुम तितली। ऐसा ही अनिरुद्ध ने दो तीन बार किया और अब जाकर शिवांगी को समझ आया कि उसका नाम तितली है। अनिरुद्ध बोला, मेरा नाम अनिरुद्ध और तुम्हारा नाम? शिवांगी बहुत धीरे से और प्यार से बोली, तितली। अनिरुद्ध ने हाथ से उसे इशारा करते हुए कहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, चलो आज की क्लास खत्म हुई, अब सोते हैं। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध कमरे से बाहर जाने लगा और शिवांगी कमरे में चक्कर लगाने लगी, क्योंकि वो 24 में से 16 घंटे तो घूमती रहती थी। अनिरुद्ध ने एक बार पलट कर देखा तो शिवांगी घूम रही थी। अनिरुद्ध बोला, तितली सो जाओ। लेकिन शिवांगी तो फिर से चक्कर लगाने लगी। अनिरुद्ध ने एक बार अपने बालों को पकड़ा और खींच लिया और वापस से शिवांगी के पास गया। उसने इस बार फिर शिवांगी को गोद में उठाया, बेड पर लेटाया, ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, अब सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध उठकर जाने लगा और शिवांगी भी उसके साथ ही उठने लगी। अनिरुद्ध समझ गया कि जब तक वो उसे पकड़कर नहीं सुलाएगा, वो ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी। आखिरकार अनिरुद्ध शिवांगी के पास ही लेट गया। उसने शिवांगी का सिर अपने बाजू पर रखा और उसे खुद से सटा लिया और फिर उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया, उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया ताकि वो उठे ना, और फिर उसके सिर को सहलाता रहा। थोड़ी देर तक शिवांगी सीलिंग को घूरती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। अनिरुद्ध पूरी रात नहीं सोया था और अब उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। पहले बहन की शादी, उसके बाद फाइटिंग, फिर शिवांगी को नहलाना, उसके साथ माथा पच्ची, अनिरुद्ध बहुत थक गया था, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और शिवांगी को ऐसे ही पकड़कर सो गया। दूसरी तरफ आराध्या ने अंगड़ाई लेकर आंख खोली। एक ही सेकंड में उसे याद आ गया कि वो शादीशुदा है और अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी आ गई। आराध्या बेड से उतरी और सीधा वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाकर उसकी चीख निकल गई। अभिमान बाथटब में सो रहा था। जैसे ही आराध्या चिल्लाई, अभिमान की आंख खुल गई। आराध्या को फिर याद आया कि कल उसने गुस्से में बाथरूम का गेट बंद कर दिया था, जिस वजह से अभिमान अंदर ही रह गया और फिर वो चेंज करके बेड पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अब आराध्या को अभिमान के लिए थोड़ा बुरा लगा कि उसने कल गुस्से में अभिमान को बाथरूम में लॉक कर दिया था। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमान उसे उंगली दिखाकर बोला, मैं सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहां से। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने फिर से गुस्से में कहा, सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से, सोना है मुझे, वैसे भी तुम्हारी वजह से ठीक से सोया नहीं हूँ, अब नींद आई है तो यहाँ आकर मेरे कान में चिल्लाने लगी। आराध्या बोली, बाथरूम में मुझे नहाना है, जाओ यहाँ से। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं नहीं निकल रहा, मैंने कहा ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सो रहा हूँ। आराध्या बोली, पूरा बेड खाली पड़ा है, वहां जाकर सो जाओ, मुझे नहाना है, थोड़ी देर में माँ मुझे बुलाने आ जाएंगी, आज मेरी पहली रसोई है। अभिमान बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं उठूंगा, जो करना है कर लो, और वैसे भी तुम पहली रसोई में जहरी बनाओगी तो रहने ही दो। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, अभिमान मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं माँ को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस बार अभिमान ने आंखें खोली और आराध्या की तरफ देखकर कहा, जो करना है कर लो, जिसे बुलाना है बुला लो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली बहू ने पहले ही दिन अपने पति को बाथरूम में बंद कर दिया, जाओ बुला लो। आराध्या दांत पीस कर बोली, अभिमान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभिमान बोला, मत छोड़ना, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ। आराध्या गुस्से में वॉशरूम के गेट पर लात मारकर कमरे में वापस आ गई और सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। वहीं अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, बढ़िया आई थी मुझे बाथरूम में बंद करने वाली, अब पता चलेगा अभिमान चीज क्या है, हल्के में ले रही है। आराध्या बाहर बैठी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे तैयार हो। वो वापस से बाथरूम में गई जहाँ अभिमान ब्रश कर रहा था। आराध्या अभिमान को गुस्से में देखकर बोली, क्या चाहते हो, कैसे निकलोगे बाथरूम से? अभिमान बोला, मैं अभी ब्रश करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी शादी के चक्कर में ठीक से सोया नहीं हूँ। आराध्या पैर पटक कर इरिटेट होती हुई बोली, तो दोनों कैसे बाथरूम से बाहर आओगे, इतने भाव क्यों खा रहे हो? अभिमान बोला, कल रात तुमने गलती किया ना, उसकी वजह से मैं सच में ठीक से नहीं सोया हूँ। शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे चिल्लाकर बात नहीं कर रहा, वरना तुम्हें तो कब का इस कमरे से बाहर फेंक देता। आराध्या हाथ बांधकर बोली, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इस कमरे से बाहर फेंक दो? अभिमान भी बहुत प्यार से बोला, नहीं बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो मैं बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंदर बाथरूम से बाहर आने की भी हिम्मत नहीं है। अब आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, प्लीज बताओ कैसे बाहर आओगे? अभिमान बोला, घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलो। क्या आराध्या मानेगी अभिमान की बात? आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी और तभी अभिमान को याद आया कि पिछली बार जब उसने आराध्या से घुटने के बल सॉरी बुलवाया था तो आराध्या ने उसका घुटना ही तोड़ दिया था। अभिमान झट से बोला, नहीं नहीं घुटनों के बल नहीं, कान पकड़कर सॉरी बोलो। आराध्या गुस्से में बोली, सॉरी बोले मेरी जूती। अभिमान बोला, तो फिर ठीक है जाओ यहाँ से, मुझे ब्रश करके सोना है। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान ने कुल्ला करने के बाद टावल से मुंह पोंछ कर आराध्या को प्यार से देखा। आराध्या ने जैसे तैसे अपनी ईगो को साइड में रखा और कान पकड़कर बोली, ओके आई एम सॉरी। अभिमान बोला, थोड़ा प्यार से बोलो। आराध्या थोड़ा प्यार से बोली, सॉरी। अभिमान बोला, थोड़ा और प्यार से बोलो। आराध्या बोली, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। अभिमान बोला, अब कसम खाओ कि कभी भी वॉशरूम का गेट बंद नहीं करोगी। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, बोलो कभी वॉशरूम का गेट बंद नहीं करोगी? आराध्या अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, ठीक है नहीं करूंगी। अभिमान हाथ बांधकर बोला, कल से मैं बेड पर सोऊंगा और तुम काउच पर, और ज्यादा आनाकानी की तो अभी तक तो मैं तुमसे लिमिट में लड़ रहा था, मैं लिमिट क्रॉस कर दूंगा। इतना कहकर अभिमान वॉशरूम से बाहर जाने लगा तो आराध्या खुद में ही बड़बड़ाई, लिमिट तो तुम कब की क्रॉस कर चुके हो। अभिमान ने सुन तो लिया और उसके चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बालकनी की तरफ चला गया। अभिमान बालकनी में तो आ गया लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। आराध्या का बड़बड़ाना कि लिमिट तो तुम पहले ही क्रॉस कर चुके हो उसे बेचैन कर रहा था। जाकर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। कई बार उसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की कि उस रात आराध्या और उसके बीच क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आई। अभिमान ने पलटकर देखा तो देखता ही रह गया। आराध्या बाथरूम पहने बालों को दूसरे टॉवल से साफ करती हुई वॉशरूम से बाहर आई थी, फिर वो क्लोजेट की ओर चली गई। अभिमान भी वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो गीले बालों को टॉवल से साफ कर रहा था। उसने कमरे में नजर घुमाकर देखा तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही वो क्लोजेट की ओर गया उसकी टक्कर आराध्या से हो गई। जैसे ही उसकी टक्कर आराध्या से हुई उसकी आंखें एक बार फिर आराध्या पर टिक गई। रेड कलर की साड़ी में आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा हैवी वर्क की साड़ी नहीं पहनी थी, एक सिंपल जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी जिससे उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। उसके गीले बाल उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। आराध्या अभिमान को देखकर बोली, दिखता नहीं है, अंधे होकर घूमते हो। अभिमान ने गुस्से से कहा, आधे घंटे में नहाता हूं मैं, और आधे घंटे से तुम क्लोजेट में क्या कर रही थी? आराध्या बोली, ये साड़ी पहन रही थी। अभिमान बोला, जो तुमसे ठीक से पहनी भी नहीं गई। आराध्या गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, एग्जैक्टली मुझे पहननी नहीं आती, इसीलिए आधे घंटे से पहनने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे भी बांधी है ठीक है, तुम्हें कमी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए नहीं पहनी बल्कि माँ और बड़ी माँ के लिए पहनी है। इतना कहकर उसने अभिमान को हल्का सा धक्का देकर अपने आगे से हटाया और बाहर की तरफ चली गई। अभिमान गुस्से में क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर में अभिमान अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ क्लोजेट से बाहर आया तो एक बार फिर उसकी नजर आराध्या पर गई, जिसने मांग भरकर सिंदूर लगाया हुआ था, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, हाथों में रेड कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप किया हुआ था, इसमें दो राय नहीं थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन अफसोस आराध्या अपनी साड़ी को जैसे तैसे संभाल रही थी और ये सब देखकर अभिमान को हंसी आ गई। जैसे ही अभिमान हंसा आराध्या ने गुस्से में पलटकर अभिमान को देखा और दांत पीसते हुए बोली, तुमसे ठीक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तो कृपा करके अपना ये मुंह बंद रखो, तुम्हारी हंसी से भी मुझे इरिटेशन होती है। अभिमान बोला, इस वहम में मत रहना, कि मैं फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हें साड़ी पहनने में हेल्प करूंगा और फिर मेरे तुम्हारे बीच कुछ रोमांटिक होगा और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो जाएगा। ये सब सोचना भी मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी? आराध्या भी मुंह बनाकर बोली, तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, जाओ यहाँ से। अभिमान बोला, तुमने फिर मुझे इस कमरे से जाने के लिए कहा, भूल जाती हो क्या? तुम्हारे दिमाग का इलाज करवा दूं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर? तुम कहो तो आज ही चलते हैं। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी के प्लेट्स को पकड़कर देख रही थी। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, मुझे पहन लेने दो साड़ी, निकलो यहाँ से। अभिमान ने कॉम उठाई और अपने बालों को कॉम करते हुए कहा, अब तो बड़ी कड़वाहट निकाली जा रही है मुझ पर, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मेरे नाम के करवा चौथ के व्रत रखोगी और फिर इंतजार करोगी कि कब मैं आऊं और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊं। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान ने अपने दांत दिखा दिए। आराध्या बोली, तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, तुम्हारे लिए व्रत रखे मेरी जूती। अभिमान ने कॉम सोफे पर फेंकी और दोनों हाथ कमर पर रखकर बड़े एटीट्यूड से बोला, देख लेते हैं तुम रखोगी कि नहीं रखोगी, और अगर रखा तो। आराध्या ने कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, निकलो यहाँ से, बहुत वहम पाल कर बैठे हो, निकलो। अभिमान चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वहां से जाता हुआ बोला, देख लेना, करवा चौथ का व्रत तो तुम मेरे लिए रखोगी, जरूर रखोगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक करने लगी, लेकिन अभिमान की कही हुई बात उसके कानों में घूम रही थी, तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो रखोगी। आराध्या अचानक ही चिल्लाते हुए खुद से बोली, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। और तभी उसके कानों में उसकी ही आवाज आई, आराध्या पागल हो गई हो, अभी तो करवा चौथ को बहुत टाइम है, वो तुम्हें इरिटेट करके चला गया और तुम इरिटेट हो भी गई, शांत हो जाओ, इससे पहले तो तेरा और अभिमान का डिवोर्स हो जाएगा। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ सही कह रही हूँ, भगवान जी प्लीज करवा चौथ से पहले मेरा और अभिमान का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मैं उस आदमी के लिए व्रत नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ दोपहर के 1 बजे अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपने ऊपर भार महसूस किया। अनिरुद्ध ने आंखें नीचे करके देखा तो शिवांगी अनिरुद्ध के ऊपर लेटी हुई थी। फिर अनिरुद्ध ने शिवांगी को धीरे से अपनी साइड में लिटाया और उठ गया। फिर उसने अंगड़ाई तोड़ी, बालकनी में गया, थोड़ी सी धूप देखी और वापस कमरे में आया। उसने शिवांगी को देखा जो सो रही थी। एक बार फिर अनिरुद्ध को शिवांगी पर तरस आ रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया और उसके बाद अनिरुद्ध अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वहां से फ्रेश होकर शिवांगी के पास आया। शिवांगी अब भी सो रही थी। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से शिवांगी को उठाते हुए कहा, ए तितली उठो, चलो जल्दी से उठ जाओ, नहा लो, नाश्ता कर लेना। अनिरुद्ध के उठाने से शिवांगी उठ गई और उठकर चक्कर लगाने लगी। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर उसने शिवांगी को रोका और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, देखो कल नहलाया था ना, मैंने जैसे नहलाया था अब तुम खुद को वैसे ही साफ करना, ठीक है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने फिर एक ब्रश लिया, उसमें टूथपेस्ट लगाया और शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध बोला, तितली इससे ब्रश करो, दांतों को साफ करो। शिवांगी ने ब्रश ले लिया और अपने दांत साफ करने लगी, लेकिन वो ठीक से दांत साफ नहीं कर पा रही थी, इसलिए अनिरुद्ध ने उसके हाथ से ब्रश लेकर खुद ही उसके दांतों को अच्छे से साफ किया और फिर अपने ही हाथों से कुल्ला करा दिया। पहले तो अनिरुद्ध को शिवांगी से घिन आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो शिवांगी की कंडीशन समझने लगा था कि उसे किसी की जरूरत है, तभी वो ठीक हो सकती है, और इंसानियत के नाते अनिरुद्ध ये सब भी कर रहा था। उसने फिर शिवांगी को बाथटब में बैठाते हुए कहा, अब तुम खुद से नहाओगी, ठीक है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने उसके हाथ में साबुन दिया और बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहाने के बाद इसे पहनकर बाहर आ जाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही अनिरुद्ध बाहर जाने को हुआ, शिवांगी धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध रुक गया, उसने पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, तितली शिवाय मेरे अंकल है, मॉन्स्टर नहीं है। फिर वो बाहर चला गया। अनिरुद्ध सीधा किचन में आया और उसने शिवांगी के लिए कुछ हेल्दी बनाया, फिर उसे डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया और वापस से शिवांगी के कमरे में गया। उसने देखा तो शिवांगी टॉवल में खड़ी थी और इस बार उसने खुद को ठीक से कवर भी किया हुआ था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो उसके कान में झाग लगे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी नहा तो ली, लेकिन ठीक से नहीं नहा पाई। अनिरुद्ध ने एक टॉवल उठाया और शिवांगी के कान पर लगे झाग को अच्छे से साफ किया। फिर उसके गीले बालों को अच्छे से साफ किया और आराध्या का एक सूट निकाला और उसे शिवांगी को देते हुए कहा, इसे पहन लो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और टॉवल निकालने लगी और तभी अनिरुद्ध पलट कर खड़ा हो गया। शिवांगी ने जैसे तैसे करके सूट पहन लिया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो शिवांगी प्लाजो लेकर खड़ी हुई थी और उसे ऐसे देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसे कैसे पहनना है। अनिरुद्ध ने शिवांगी से प्लाजो लिया और उसे समझाते हुए कहा, देखो एक पैर इसमें डालो और दूसरा पैर इसमें, ठीक है, पहन लोगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ में प्लाजो पकड़ाया और एक बार फिर पलट कर खड़ा हो गया। शिवांगी ने जैसे तैसे प्लाजो पहन लिया लेकिन अब उसे वो प्लाजो ढीला आ रहा था। वो ऐसे ही खड़ी रही। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर बाद पलट कर देखा और समझ गया कि वो प्लाजो का नाड़ा ठीक से बांध नहीं पाएगी और वैसे भी शिवांगी पर वो कपड़े बहुत ज्यादा ढीले लग रहे थे। अनिरुद्ध ने प्लाजो का नाड़ा ठीक से बांधा और फिर शिवांगी को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया। उसने ड्रायर से उसके बाल सुखाए, बालों में तेल लगाया, फिर से उसके बालों की पोनी टेल बनाई और फिर एक क्रीम उठाकर शिवांगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस उंगली से इसको हाथों पर लगाओ, फिर चेहरे पर लगाओ, पैरों पर लगाओ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना सिर दीवार में मारा और फिर वापस से शिवांगी के पास आया। उसने फिर अपने ही हाथों से वो क्रीम ली और शिवांगी के हाथ, पैर और चेहरे पर लगा दी। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी से कहा, भूख लगी है? शिवांगी को इतना तो समझ आता था। उसने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, भूख लगी है। अनिरुद्ध बोला, तो फिर बोलो तितली को भूख लगी है। शिवांगी बोली, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर उसने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे लेकर डाइनिंग एरिया के पास आ गया। फिर उसने बहुत प्यार से शिवांगी को चेयर पर बैठाया और सूप उसके सामने रखा और चम्मच पकड़ाते हुए कहा, देखो कपड़े गंदे मत करना, आराम से खाना। थोड़ा गर्म है लेकिन तुम ये खाओगी तो तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाएगी, ऐसा लग रहा है बिना पंखों के ही उड़ जाओगी। शिवांगी ने चम्मच ले लिया और जैसे ही वो खाने को हुई, अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने फिर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम तो खुद से खाना भी नहीं खा सकती, सारा अपने ऊपर गिला लोगी, चलो मैं खिलाता हूँ। क्या अभिमान और आराध्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? अनिरुद्ध शिवांगी के पास बैठ गया। उसने अपने हाथों से शिवांगी को फूंक मार मार कर सूप पिलाया। शिवांगी को सूप बहुत अच्छा लगा। उसने न जाने कितने सालों बाद कुछ टेस्टी खाया था। देखते ही देखते पूरा बाउल खत्म हो गया, लेकिन शिवांगी की भूख खत्म नहीं हुई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने अपना सूप भी शिवांगी को पिलाना शुरू किया। शिवांगी इतनी भूखी थी कि अनिरुद्ध का भी सारा सूप पी गई और सारा सूप पीने के बाद अनिरुद्ध को देखकर बोली, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने ऊपर से लेकर नीचे तक शिवांगी को देखा और बोला, तो अब एक काम कर, मुझे खा ले, मेरा भी सूप पी गई और अपना भी पी गई और अभी भी तितली को भूख लगी है, रुको कुछ करता हूँ। इतना कहकर वो किचन में चला गया। उसने फ्रिज से एप्पल निकाला, उसे धोया, अच्छे से काटा और फिर वापस से शिवांगी के पास लेकर आया। शिवांगी ने एप्पल को देखा और अनिरुद्ध को देखकर बोली, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध बोला, हाँ तो खा लो ना ये, लेकिन शायद शिवांगी सूप ही पीना चाहती थी, एप्पल खाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने फिर से अपनी बात दोहराई, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि शिवांगी को सूप ही पीना है, इसलिए वो बोला, अच्छा तितली तुम यहाँ बैठो, मैं दोबारा बना कर लाता हूँ। अनिरुद्ध वापस से गया, उसने सारी सब्जियां काट दी, सूप बनाया और आधे घंटे में सूप शिवांगी के सामने रखते हुए बोला, तितली सूप पिएगी? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तितली सूप पिएगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा हाथ शिवांगी के गाल पर रखा और अचानक ही उसके बालों को चूमकर बोला, ठीक है मैं पिलाता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फिर से शिवांगी को सूप पिलाया और शिवांगी इस बार भी एक बाउल पी गई। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी का चेहरा साफ करके कहा, तितली को भूख लगी है? शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली को भूख खत्म। अनिरुद्ध बोला, तो चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा चेकअप करवा देता हूँ ताकि तुम्हारा ताऊ मुझे छोड़ दे, वरना क्या पता तुम्हारा ताऊ मुझे जान से मार दे। फिर उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, तितली जब तुम्हारा ताऊ तुम्हें लेने आएगा तब तुम मुझे बचा तो लोगी ना। शिवांगी कुछ नहीं बोली, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद अब शिवांगी अनिरुद्ध के पास अच्छा महसूस कर रही थी। और इसीलिए वो हर चीज सीख भी रही थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा हंसकर कहा, मुस्कुराओ मत, अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, फिर तुम्हारा चेकअप होगा, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है, समझी? शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही बैठी रही। अचानक ही वो बोलने लगी, शिवाय मॉन्स्टर। शिवांगी इतना ही बोल पाई थी कि अनिरुद्ध ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, ऐसा नहीं बोलते। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से भरकर कहा, ऐसा नहीं कहते, शिवाय मॉन्स्टर नहीं है, बोलो। शिवांगी धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर नहीं है। अनिरुद्ध बोला, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो अब हम अवनी जीजू के पास चलते हैं, एक वही है जिन पर मैं तुम्हें लेकर विश्वास कर सकता हूँ। रघुवंशी मेंशन। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज आराध्या की पहली रसोई थी। वो किचन में थी लेकिन उसके हाथ में फोन भी था। वो कब से अनिरुद्ध को फोन मिला रही थी ताकि वो रघुवंशी मेंशन आ जाए और उसकी पहली रसोई की रस्म में शामिल हो जाए, लेकिन अनिरुद्ध ने फोन रिसीव नहीं किया, बस एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं शाम को आऊंगा, फिक्र मत करो। आराध्या ने फोन देखा और फिर किचन में खाना बनाने लगी। इसमें दोराय नहीं थी कि आराध्या को सब कुछ बनाना आता था। सरगम कब से आराध्या के पास खड़ी हुई थी ये सोचकर कि आराध्या उसे हेल्प करने के लिए कहेगी। थोड़ी देर बाद सरगम बोली, आराध्या कुछ मदद कर दूं? आराध्या ने पलटकर सरगम को देखा और एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं सरगम, मैं कर लूंगी, मुझे सब बनाना आता है। सरगम ने कहा, हाँ तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेले नहीं बना पाओगी। कह तो तुम सही रही हो। चलो अच्छा एक काम करो, मैं पूड़ियां बेल देती हूँ और तुम इन्हें कढ़ाई में से निकाल दो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांग दिया और करछी लेकर बोली, चलो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना ही लेते हैं। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही खाना बनाने में जुट गई और तभी सरगम ने आराध्या की साड़ी को देखकर कहा, तुमने ये साड़ी खुद पहनी है? और आराध्या ने मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम ने हंसकर कहा, मतलब तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी। सरगम ने हल्का सा आराध्या को छेड़ते हुए कहा, तो अभिमान भैया से कह देती ना, वो आपको साड़ी पहना देती जैसे फिल्मों में पहनाते हैं। आराध्या मुंह चढ़ाकर बोली, तुमने भी सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें भी देव भैया ऐसे ही साड़ी पहनाते हैं? ये सुनकर सरगम को थोड़ा अच्छा तो लगा लेकिन साथ ही बुरा भी लगा। वो आराध्या को अपने और देव के रिश्ते में क्या बताती? इस रिश्ते में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। सरगम ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए और कढ़ाई में से पूड़ी निकालते हुए बोली, हाँ और क्या, बिल्कुल हीरो की तरह पहनाते हैं। आराध्या और सरगम दोनों ही हंसने लगे और तभी पीछे से देव आया। उसने फ्रिज खोला और बोला, क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में। सरगम और आराध्या ने देव को वहां देखा तो उन्हें फिर से हंसी आ गई और दोनों जोर से हंसने लगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। उन्हें हंसता हुआ सुनकर हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर नजर उतारते हुए बोली, बस मेरे घर को किसी की नजर न लगे, ऐसे ही हंसता खेलता रहे। थोड़ी देर बाद सरगम और आराध्या दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। सब सरगम और आराध्या को देखकर खुश थे। हमेशा की तरह सबने खाना खा लिया। आखिर में आराध्या बोली, आप सबने तो खाना खा लिया लेकिन मीठा तो किसी ने खाया ही नहीं। हर्षवर्धन ने आराध्या को देखकर कहा, तो इंतजार किस बात का कर रही हो, सबको मीठा दे दो। आराध्या ने सबके लिए एक कटोरी में गाजर का हलवा सर्व कर दिया और सबको दे दिया। सबने गाजर का हलवा खाया और सब आराध्या के खाने की तारीफ कर रहे थे। आर्या के बिल्कुल बराबर में वंदना बैठी थी। आर्या वंदना को अपने हाथों से खाना खिला रही थी क्योंकि वंदना खुद ठीक से खाना खा नहीं पाती थी। आर्या वंदना का किसी छोटे बच्चे की तरह ही ध्यान रखती थी। किस्मत का ही निराला खेल था। आर्या वंदना का ध्यान रखती, शिवाय ध्यानी का और अनिरुद्ध शिवांगी का। लेकिन इन सब में अनिरुद्ध की सेवा सबसे ऊपर थी क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से शिवांगी की देखभाल कर रहा था और आज उसी के चलते अपनी बहन की पहली रसोई में भी नहीं आया। आर्या ने वंदना को अपने हाथों से मीठा खिलाया। वंदना ने मीठा खाया तो खुश होकर बोली, ध्यानी को भी ऐसा ही मीठा पसंद है, वो कब आएगा? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्द आएंगे। अच्छा ये बताओ, जब जानी आएंगे तब तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। वंदना ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी उसे जानी का नाम सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी शर्म आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ जब जानी आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी और मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आखिर वो भी तो अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। आराध्या तो बस अपनी माँ को देखती रही, वो किसी ख्यालों में थी कि तभी शिवाय बोला, अभिमान को भी हलवा दे दो। आराध्या अभिमान का नाम सुनकर चौंक गई, क्योंकि अभिमान ने तो शाम को आने का मैसेज किया था। आराध्या ने मुंह बनाया, फिर उसने कटोरी में हलवा सर्व किया और अभिमान की तरफ बढ़ा दिया। अभिमान ने मुंह बनाकर कहा, मैं मीठा नहीं खाता। ये सुनते ही शिवाय, हर्षवर्धन, देव्यांश, राजवीर, मतलब कि सीनियर रघुवंशी ने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान हीर की तरफ देखकर बच्चे जैसा मुंह बनाकर बोला, बड़ी माँ आप तो जानती है ना मैं मीठा नहीं खाता। हीर ने अभिमान के सिर पर हाथ रखकर कहा, थोड़ा सा खा ले, रसम होती है और तुझे आराध्या को गिफ्ट भी तो देना है। अच्छा ये बता, तूने इसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया कि नहीं? अभिमान ने ना में गर्दन हिला दी। हीर थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, ये तो गलत बात है अभिमान, माना कि तेरे और उसके बीच में थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन अब ये तेरी पत्नी है और तुझे अपने पति का फर्ज निभाना चाहिए। अभिमान कुछ नहीं बोला और तभी शिवाय ने कहा, अब ज्यादा शराफत मत दिखाओ और थोड़ा सा हलवा खा ले। अभिमान ने कटोरी में से थोड़ा सा हलवा चम्मच में लिया और मुंह में रख लिया। वो हलवा नहीं खाता था, लेकिन उसे वो हलवा बहुत टेस्टी लगा, इसलिए उसने एक और चम्मच लिया और उसे भी खा लिया। फिर उसने कटोरी आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, रसम रखने के लिए मैंने खा लिया। आराध्या कटोरी लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी और तभी गलती से अभिमान के पैर के नीचे आराध्या की साड़ी आ गई और आराध्या की प्लेट लगभग खुली गई। आराध्या ने एक हाथ से अपनी साड़ी को संभाला और जल्दी से पलटकर अपनी प्लेट ठीक की और फिर गुस्से से अभिमान को देखा। अभिमान को समझ ही नहीं आया कि आराध्या उसे गुस्से से क्यों देख रही है। वो अपना खाना एंजॉय करने लगा। आराध्या किचन में गई और वापस से हलवे की एक कटोरी लेकर आई और फिर अभिमान को देखकर बहुत प्यार से बोली, देखो अभिमान, मैंने पहली बार रघुवंशी मेंशन में कुछ बनाया है, वो भी इतने प्यार से। मुझे लगता है तुम्हें यह हलवा पूरा खाना चाहिए। अभिमान हल्के गुस्से में बोला, पागल तो नहीं हो गई, मैंने कहा ना मैं हलवा नहीं खाता। आराध्या ने एक चम्मच हलवा लिया और बोली, अच्छा ठीक है, तो बस एक चम्मच तो खा लोगे ना। अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज इस नागिन में शहद कहाँ से टपक रहा है। और तभी आराध्या बहुत प्यार से बोली, अब खा भी लो। अभिमान ने अपने परिवार की तरफ देखा और सारा परिवार उसे हलवा खाने के लिए कह रहा था। अभिमान ने भी हल्का सा मुंह खोला और आराध्या ने वो पूरा चम्मच अभिमान के मुंह में दे दिया। जैसे ही अभिमान ने उस हलवे का टेस्ट लिया, उसकी आंख, नाक, कान सब जल गए। आराध्या उसमें दुनिया भर की मिर्ची डालकर लाई थी। आराध्या को लगा कि अभिमान ने जानबूझकर उसकी साड़ी पर पैर रखा है, जबकि उसे तो पता ही नहीं था। अभिमान का मुंह जल रहा था और आराध्या मुस्कुराकर अभिमान को देख रही थी। आराध्या ने एक जीत भरी मुस्कान अभिमान को पास की और अभिमान लाल आंखों से आराध्या को देख रहा था। आराध्या फिर सरगम के कान में धीरे से बोली, मैं अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। सरगम ने धीरे से ही कहा, हाँ ठीक है चले जाओ, वैसे भी सबने खाना खा लिया। आराध्या एक बार फिर अभिमान को मुस्कुराकर देखती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिमान खड़ा हुआ, उसकी आंखें, कान सब लाल हो गए थे। अभिमान ने पानी की तरफ देखा लेकिन गुस्से में पिया नहीं। फिर उसने हीर से कहा, बड़ी माँ, पति को कौन सा गिफ्ट देना होता है? हीर बहुत प्यार से बोली, जो तुम्हारा मन हो, तुम कुछ ऐसा दे सकते हो जिसे वो जिंदगी भर ना भूले। अभिमान बोला, ठीक है बड़ी माँ, मैं उसे गिफ्ट देकर आता हूँ। अभिमान गुस्से में अपने कमरे में गया। उसने देखा तो आराध्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी प्लेट सही कर रही थी। अभिमान की आंखों में जलन की वजह से पानी आ गया था, लेकिन अभिमान में बहुत अभिमान था, इसके चलते उसने पानी नहीं पिया। आराध्या का ध्यान नहीं था कि अभिमान कमरे में आ गया। वो तो अपनी साड़ी समेटने में लगी हुई थी और तभी अभिमान गुस्से में आराध्या के पास गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़ी। आराध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या के होंठों को कैप्चर कर लिया। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या अभिमान और आराध्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे?